یہ مناجات محترم جناب پروفیسر اختر زیدی مرحوم میمن سادات کی لکھی ہوئی ہے، جو میں اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امت کا بیڑا پار لگا دے، کہتے تھے رن میں یہ شاہ عالی، اے میرے ہادی اے میرے والی، دکھلا دے اپنی شان جمالی، دکھلا دے اپنی شان جمالی، امت کا بیڑا پار لگا دے، امت کا بیڑا پار لگا دے۔ تو ایک منزل میں ایک مسافر، میں ایک قطرہ تو بحر وافر، تو ہی ہے اول تو ہی ہے آخر، تو ہی ہے اول تو ہی ہے آخر، امت کا بیڑا پار لگا دے، امت کا بیڑا پار لگا دے۔ تو میرے تن پر زخم سجا دے، پیاس کی شدت اور بڑھا دے، ایک ہے کیا سو کر وہ بلا دے، ایک ہے کیا سو کر وہ بلا دے، امت کا بیڑا پار لگا دے، امت کا بیڑا پار لگا دے۔ اکبر بھی حاضر اصغر بھی حاضر، عباس میرا برادر بھی حاضر، یہ دل بھی حاضر یہ سر بھی حاضر، یہ دل بھی حاضر یہ سر بھی حاضر، امت کا بیڑا پار لگا دے، امت کا بیڑا پار لگا دے۔ خون میں ڈوبے چاند ستارے، بندے نے تیرے نام پہ وارے، لاج میری اب تیرے سہارے، لاج میری اب تیرے سہارے، امت کا بیڑا پار لگا دے، امت کا بیڑا پار لگا دے۔ مجھ کو میرے رب اپنی ادا دے، مجھ کو عطا کل اپنے ارادے، عزم فنا کو اوج بقا دے، عزم فنا کو اوج بقا دے، امت کا بیڑا پار لگا دے، امت کا بیڑا پار لگا دے۔ بھائی کو دیکھوں شان کٹاتے، دیکھوں میں تصویر احمد مٹاتے، دیکھوں میں بچے کو بھی تیر کھاتے، دیکھوں میں بچے کو بھی تیر کھاتے، امت کا بیڑا پار لگا دے، امت کا بیڑا پار لگا دے۔ سجدے میں اپنے سر کو جھکا دوں، خون سے شر کی آگ بجھا دوں، کٹتا رہے سر میں یہ دعا دوں، کٹتا رہے سر میں یہ دعا دوں، امت کا بیڑا پار لگا دے، امت کا بیڑا پار لگا دے. لکھ دے یہ اختر حرف بقا کا، شہ کے تصدق دین ہے زندہ. تھا یہ خلاصہ شہ کی دعا کا، تھا یہ